أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سورة الحج چاوي مكي دي چاوي مدني دي بعض مفسرین ته مکیوی بعض مدنی وی چاچ مدنی وی ریوی دا یو سل دریم دی په نزول کې د سورې نور نور سره راغلې د مومن منافقون نه مخکې دی. علامه غزنوی وی ودا د عجیب سورتونو لري سپکې د شپې نازل شوه دی څو دروازې څو سفر کې نازل شوه دی او څو په اقامه کې حاضر کې څو مکی دی او څو مدنی دی سپا د صلح په حالات کې دی تلوی وته وی او سحر دی د جګړې حالاتو کې راغلې دی ناسخ دے اسا منسوخ دے اسا محکم دے اسا متشابہ دے دا آیاتون پا عادت کے مختلاف دے کرتبیم نقل کری بیدا صورت مخ کی صورت سرا یو خو بلی طریقہ مربوط دے چاہا صورت انبیاء کی تذکیر و غافلین تا پا مختلف و تعبیرات و بندے ندی صورت کی ترغیب دے جہاد تا قتال فی سبیل اللہ تا او هجرت ته د لپاره چې غفلت لرشي په طریقه د کمال کنه. دارنګه مخکې صورت کې عجز د انبیاء کرام علیهم الصلوات و التسلیمات ذکر کړو. نو دې صورت کې تفریق یې پاره فرد د شرک په دعا چې دا شرک په دعا ګوره دلال بعید دی. دارنګه مخکې صورت کې قیامت نزدې ده اقترب الساعه اخر کې بیا یې اقترب. نو دې صورت کې دا غي خاصه علامه ذکر کړي شغیط الزلزلہ کبرا و غٹ زلزلہ اغا جڑق چیز قیامت نمخ کے برازی دارنگ مخ کی صورت کے فرمائل و تقتقو امرہم بینہم دی دن تول گڑ وٹ کو تسنتے کو دی صورت کے دخل کو فرقی ذکر گئی مختلف و فرقو تا چیز تول دو ڈلو ترہ یو زیکی کی بیا آزان خصمان اختصمو فی ربہم. دعوت صورت یو خو اس بات توحید دے او بل اثبات د قیامت د دواړه وګي اثبات د توحید او د قیامت دواړو د پاره ماخذ لومبه آیت کریمه ده ته پورم کوم کې توحید ته اشاره وا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کې قیامت او بیا توحید او مختلف هو جو ثابت کړل د اخری دلائل دی په صورت کې دارنګ رد په ټول اقسام د شرک شرک په تصرف شرک په علم شرک په دعا شرک په عبادت شرک په تحلیل او تحریم بزل سو آیاتونو کی بدا گئی. درم اسماء حسنا پکید اللہ ذکر دی تقریبا 50 مسلورم زواجر ذکر دی سیدا مشرکین و اعمال شرکیہ اقوال قبیحہ طاغبان رد دے او داغی دلی ذکر نو پنزم ترغیب قتال تا و حجرت پر توحید دپارا نشفغم دلیل نقلی دی ابراہیم علیہ السلام نچوکو راغم دعوت ورکڑا و حج دا او توحید عملی دا دا دا غړوبې داوی د پاره شپږ وجوه دي. زموږ داوی اسباد د قیامت ناغیم عقلی دلایل ذکر کړي تخویف او خروی ذکر کړي هغه چاته چې نه مني او بشارت هغه چاته چې هغه مني. خلاصه د صورت پدای چې دې صورت کې سنور بابونه دي. غړوبې باب تر 50 شیا ته پورې دي. پدې کې ادواړه داویړو بیا آیات کې ذکر دي ماخذ غره او تخویف او خروی ذکر کې دې آیات بیا زواجر دي نورم به زجر دي مجادلین او تدادا عوامونو دي چې مقلدین دي او دا نو رومبیر د خلقو درې آیات کې باغ ذکر کې ورپسې ومن الناس من يجادل في الله بغير علم کې او بیا به دوا عقلی دلائل ذکر کوي په توحید او بعث بعد الموت باندې بنظم شپږم او اووم آیات کې مسلسل بیا دویم زجر دی هغه مجادلینو ته جګړې کوونکو ته چې هغه علماء سو دي دا دویم قسم د خلقو دی اتم نهم لسم آیات کې هغه ذکر کوي بیا دریم زجر دی منافقانو ته او دا اصل کې دریم قسم دی د خلقو یولس آیات کې هغه ذکر کوي بیا څلورم او پنځم زجر دی په شرک دعا باندې دولس او دیارلس آیات او بشارت دی مؤمنانو ته او دا هغه څلورم قسم دی چې اهل ایمان دي کنه دا څلور قسمه خلق دنیا کې څوارلس آیات کې آیت کریمه کې په ذکر کې دا هغه نورو شپږم زجر دی هغه چا باندې هغه چا ته زجر دی رټنه ده چې هغه په دې خفه دی چې دا ولي الله د خپل نبی سره امداد کوي او دا ولي د حق پرستو سره امداد کوي پنځلس آیات کې او بیا به ترغیب قرآن کریم په شپاړس آیات کې تخویف په ذکر کوي چې الله به فیصله کوي په منځ دې ډلو کې او دا ډلې اصل کې اصول دی د مختلفو ډلو په خلقو کې اولس آیات کې باغ ذکر کوي او دلیل عقلی به دریم ذکر کوي اتلس آیات کې بیا به تفصیل دغه فیصلې ذکر کوي دغه فرقو په منځ کې تخویف اخروی سره نولس شل یویشت دویش آیات کې بشارت په سره ذکر کوي دېرش آیات کې بیا به تخویف سره د اووم زجر نه چې خلق لګي او د حرم نه خلق بندې مشرکان چې زور یو پنځه شیات نو دویم باب بیا دغه پنځه شیات نه اته دېرش پورې په دې کې نقلي دلیل دی ابراهیم علیه السلام نه د پاره د رد په شرک په تحریم او تحلیل او بیان به پکې د مسلو د حج او توحید عملی لپاره نو بیا شپږ شیات کې امر دی په دې چې شرک ختم کړي او د الله کو پاک ساتي او وی شیات کې اعلان دی د حج د لپاره چې پاکی راشي او اتی شیات کې د مقاصد د حج نه ذکر کړل دی ذبح د انعام او د صاروق د الله په نوم کې او 29 آیات کې حکم دیرش کې ذکر کوي تحلیل د احرام نظام حلالول د احرام نه په حلق باندې سر کول باندې دارنګ په طواف زیارت دیر شیات کې ذکر کوي ترغیب تعظیم د حرمات الله او تحلیل تحریمات د غیر الله سره د امر بل اجتناب نه ټول اقسام د شرک نه عملا او قولا او ذکر کوي مثال د حال د مشرک په هلاکت کې یو دیر شیات کې بے ترغیب ورکړه د تعظیم د شعائر الله ته د فیدو حصول در دنیا او آخرت او انتها د هغه په طواف او وداع د هغه ذکر کوي دوه دیرش او درې دیرش آیات کې بیا ذکر کوي چې حلاله د الله په نوم باندې دا شرع د ټول امامو ده د ټول امتونو ده سره د ذکر د کلمې د توحید نه په څلور دیرش آیات کې او بشارت د موحدینو ته اهل التوحید ته او اهل الحج ته څلور اوصاف ذکر کوي پنځه دیرش آیات کې بیا طریقه ذکر کوي د ذبح کول د غټو سارو د ګودن او تصدق راوي پښتر ډیر شهادت کې اخلاص ذکر کوي چې دا شرط د قبولیت ته غره په دغه حلاله کې او د غضب کې وو ډیر شهادت کې بیا دریم باندې ترته 500 ساعت پورې په دې کې ترغیب د قتال تا او وو چې دا غي ذکر کوي چې دا ولي کافر سره وجنګيږي اته ډیر شهادت نه ډیر شو سلویخ کې بیا فرایض ذکر کوي د مجاهدینو یو سلویخ آیات کې یا تصریح نبی علیہ السلام تا اقوام مکذبہ ذکر کئی وہ او دارن دی راغیب سزام ذکر کئی سر تفیف نا 44 43 46 سیت کی بیا تم زجر دے پدی چی دا ظالمان عذاب غواری پتلوارا او تفیف دنیاوی ذکر کئی وطا وہ سلوی خط سلویت کی بیا اس بات پر رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو کم 500 سیت کی او بشارت تے 500 سیت کی او تفیف دیو 500 کی اگا چاہتا چیغن منی او بیا ذکر دے په تفسیر د هغه معجزینو کې عداوت په شیطان سره د انبیانو نه چې شوبې ورځي 350 آیات کې وګوره شیطان شوبې ورځي په بیان د انبیانو کې او حکمت داوی د ازالې ذکر کې د ایمان والنا داوی د زړونو د دماغونو سره 350 آیات کې بیا تفسیر ذکر کې 350 کې بشارت شپږ 350 کې اخر ختمي په تفسیر باندې وو 350 آیات کې څلورم باب د هغه 350 نه اخره پورې دی په دې کې داول نه ترغیب د هجرت ته بشارت او اخروی ذکر کې 350 نه 50 کې ترغیب ذکر کی قتال تھا او عادی د نصرت د امداد شپتا آیات کی ذکر کی وجه د نصرت او اسباب دا غی او شپت د وش پته کی او پدې کې ردوم د بشر په دعا بیا ذکر کی دلائل د پاره د اسباب د توحید نو مخکې د دلائل نو سلورم دلیل به او شپته کی ذکر کی نو پینځم بدریش پېته کې ذکر کړی او شپږم سلورش پېته کې دی هم پینځش پېته کې دی او اتم پشپښ پېته کې دی بیا تشجیع د بدعوت او بیان د طرق داري کې وش پېته تش پېته نه هش پېته کې بیا عقلی دلیل ذکر کوي نه هم او آیات کې بیا اور پسې نه هم زجر ره بشرک العبادت یو او آیات کې بیا لسم زجر دی جدا ظالمان چې کله بدی د الله کتاب بیانې دی بد غني دو او آیات کې بیا رد په مشرکانو چې دوی شرک دعا کوي او نه کوي دا تصرف دا غیر الیه او ذموارونه مثال ذکر کوي دی او یا کې او جواب د سوالینو کوي په سلو او یا په ځو یا کې او لسم عقلی دلیل ذکر کوي شپږ او یا کې او بیا اته اوامر دی د پارا د استقامت په توحید باندې وو یا اته یا کې بسم الله الذي اقتضت عظمته خضوع كل شيء الرحمن الذي عم برحمته كل موجود الرحيم الذي خص بفضله من شاء من عباده خاص مدد دنند الله اغزا کی تقاضا کی داغ تقاضا کی عظمت داغ دا عاجزه دا هر چیز غطا رحمان ذات تے عام کردے خپل رحمت هر موجود تا رحیم ذات تے خاص کری دی خپل فضل چالے چو غفت دا خپلو بندگاننا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم قرآن کریم پنس پی اول کے امیلو یا ایوہ الناس سلورم سورت و حلت سور نسا داغی اول کے او دلتا قدی حس کے ثانی کے معنی پدوین نسب کے دلتے ہمیں یا ایوہ الناس حلتم یا ایوہ الناس او دلتم یا ایوہ الناس دیر پارا چې مناسبت راشي کنه د دې د اغه تر چې اغم سلورم سورته دا سلورم سورته حضور الله چلته مبدا ذکر وا عدل ته معاد ذکر وا الته د دنیا حال دا غي احکام ذکرو مسائل د معاشرت کنه او دې کې د معاد ذکر کوي د اخرت دوه څه لري یا مبدا یا معاد د دنیا له اخرت کنه یا ایها الناس اتقوا ربکم او خلقو يروا کې د خپل رب نه شرک پرې دې توحید اختیار کړي دا او زم ان زلزله الساعه شيء عظيم يقينا جرب د قیامت یو سیس دی لوی ده وخت زلزله د قیامت دی رهه بدناګه ده دا کوم زلزله ده چې هغه حقيقي زلزله د مراد ده دا بیا دنیا کې د اخري وخت کې ویما او آیات بیا په حقیقت مبني دي رستو یو مترونا په کمر چیو بوینی تو زنانا تزحلو چه اغبا قابل شید یو مترونا په کمر چیو بوینی دارو از تزحلو کلو مرزیاتی نمار ذات نو قابل بشی هر پیور که انکی زنانا دا اغا بچینا چی پیور بی اغلا دادا سی وقت دی چی سنگا دا جڑب کیگی کنر دمرا دا حیبت تی دادا قیامت ندر اغل رزی چ مرضیع په ور کوونکی په خپل بچی نه غافل شي ګوره یو مرضیع یو مرضیعی مرضیع خو ار په ور کوونکی خدای ته وی قبل بیلی قبل قوی او چې په ور بي بس په واره زنانه ده بچی شتاو لا د وکاله نې کی شي او مرضیع دا تی چې وسره سیوا دي کنه مدا بیا دا خدای ته وی چې بل فعل بچی له په ور کې سینه ته چوي او کله چې زنانه سینه ته بچی واچي نو تب کو وخت راغی ټول توجه دغه بچی ته ماشوم دی کنه او بیا پولیس داغه پروانی خدا ماشوم ته اوس کیتا لیکن دا بغافل شي داغه تمرا لوی hebat ته چا بغافل شي او تزعو كل ذات حمل حملها او بغورځي هر حمل والا حمل قل آیات عام کې د انسانانو علاوه نور سارو ورسټ عام کې حیوانات ته خو ظاهر دار چې انسان دی معنا هر چا بغفلت راشي زکا پی ورکون کی زنانا دقبل بچگیر لوی حفاظت کی داغی طول توجہ غیر دی حمل والا زنانا دا با حمل ورزی دا دیر حیبت توجہ تیم بیلانی بیٹھے ما دا دیر یری دوجی دا حیبت توجہ کل کل دا سوش او ترکنا سا سکارا اوینی با داخلت چی نشده و ما هم بی سکارا او حال دا چی نشب نئی دا نشی سشی ندس کلی او نشدی نګور مکه اثبات کو رسو نه دی پی معنا قاهری په ذات کې ته وای نشری او حقیقت کې وای نشری ما هو په سکارا حقیقتا معنا دا شی شی نه دي چې حال دا دی چې دماغ دا چې دی چې جوړ لیږي ها دا غلیر هي بدلوي ولكن عذاب الله شديد لیکن عذاب د الله سخت دی لیکن زم قول داو چې نه دا زلزلہ غدا چې دا په قیامت کې قیامت چې قائم شي راته نو ستو بل اجر خلاص نو بیا د زلزلہ ذکر دا مراد زلزلہ په اینه خیبت ته مراد دی هیبت د قیامت ډیر دی دومره خطرناک دی چې کچه ته په ورکوونکې زنانه دغل تیا حمل ونی والین دا دی ګوشي په ورکوونکې به د خپل بچی نه غافل شي او حمل والا به حمل ونی ډیر هیبت دی چې کچه ته یی دا کنایه ده اصل کې او د هیبت سبب حدیث کشته بیا چې دا اولی به دور لوی هیبت راځي زلزلہ حقیقی هو نشته خو هیبت ډیر لوی زړه چرقیږي راځي په سینه کې چې آدم علیه السلام د الله وی دی خپل اولاد له دوه په جهنم لزاد المصیر کې ابن جوزی لیکلی دی هغه وی الله کم من کم الله ورته وی ته سمیا او ته سوت تسون من کل الف د هر زرنا یو کم زر جهنم لږی دا کا نو دا ډیر د هیبت وخت دی ابن جوزی رحم الله وی نو بل فرض کړه دا کې حاملی هغه به اسقاط کی او کم مرضعی د خپل بچو نه بغا کیږي لیکن آیا کله حقیقت باندې شي نه حمل دلته په حقیقت سره حمل هغه حدیث چې امام بخاری راوړو چې باب دین کله چې باب المیت یسمع قرع النعال یقرع نعالهم باب دې بیان د دې چې مړ د خو فشارو د خلکو هلته حدیث ذکر کړل دي چې کله دا خلق د قبر والنا فارغ شي قبر سره جوړ شو او دی روان شي انه لیسمع قرع نعالهم اتاهم ملکان دا غی د خو فشار لا اورې د لکېږي چې په دې کې ملک راشي دا مطلب نه چې دا مړې کني اوري بلکې کدغل ته سوق ژوندې نه هغه اورې د خدا کې نه اره د سرعت اتیان الملکنا دې ته کې نه آیا وي ما را حقیقت باندې وی حمل حضور سر ملائک راضي چې کدغل ته سوق ناس وي د خلکو د خو فشار بلا اوري دور الله تعالی غوونی او خاصه چې په دې کې ولا فرشتي دی راغلي برزخ کې او دا خبره چې ما وی دا کې نه آیا راغره د خپل ځان نه کوو مشهور عالم چې چا دا دیوبند دار علوم جوړ کړل کنه رشید احمد غنگوی داغه د بخاری تقاریر دی الکوکب الدراری الکوکب الدری نو هغه اصل کې د مولانا الیاس صاحب دا مولانا زکریا صاحب په ځای عمل کې کړل د پلار دی کړل مولانا یحیا کان دی نوی نو هغه پکې ویلی دا کې نه آیا رسول عبد الیان بلدی علامه غنگوی وی دا په حقیقت سره حملو کبل فرض په حقیقت حملو کو بعضی کسانو امام بخاری وی چې کو کشارو وی ټیک ده کنه خدای خدای دې خبرې وي په خو دا خبره اوري ته کتاب دې کنه امام بخاری بس ټیک درې قائل دی هغه بابوم تړلې دي چې مړې له کو کشارو وی لیکن دې نه دی ویل چې خلکو خبرې وي دې مثال لاسی لکه سره کوټه کې دمنا او ورونه بل قربان دی دا پاسه سو ګرځي نه دی دا کو په کش کړه کوئی نه دی په خبرو مګرو نه کوئی دی بل خرڅ خبرې کوي دیک شو پتا هو دا یو دا د بل څه پېښ کای دا و دی یو دا بل څه مشتهر شو دلتا اته وزان ته مقلد او کارس مقلد و پمن مقلد لیکن دې ځکه بیا مشتهر شو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا اجتهاد کړی اته چې کوم کې ته کوم کو جای دې په حدیث پېښ کړه هو مقلد دلیل نشي پېښ کوش مقلد چې کلام قران یا حدیث پېښ کړي دی خلک یې وها و وظیفه د مقلد دانه د شغه په قران او حدیث پیش کوي فمستند المقلد قول المجتهد لا قوله لا ظنه ولا ظنه و ته خپل اصول به جنا ته صرف د امام ته خبره پیش کوي چې دانه مقلد غنمو ته خه امام ته کوم دی ویلي چې مړی وي مونږ ته خه امام ته کوم دی ویلي چې درې مشتاو شو مشتاو ما خامش تو سر ویښتا مونږ ته خه چې امام ته کړی ویلي چې د مړی په کور کې خیر وکړوږي کوي او فخره پکې کیږي مونږ د امام صاحب سره پلانډه خبره مونږ ته خو شي امام ابو حنیفه ویلي چې رسول الله پس پکې مړو عاشق او د پرګونو پس پکې مړو عاشق ټول کلا کاری هم کوه ځکه کوم مقلد دی چې مقلد دی امام صاحب خپل پیش کوي بیا دې مونږ پرې نو واګ نه کو ولې چې امام صاحب یو خبره کړی نو هغه تم دا ویل شو ما از الله چې بدعت کړې دې کلا وا عاشق وي نه راځه دې دې ته خو دې لای شو روږي مونږ چې مونږ دا وایو چې بای نشته لږه میرا دا واګانی دې حدیث کې نه دی راغلی تا حدیث سره کار دې مخ نه دی تو ځان ته مقلد او د مقلد کار دا چې په مقلد خبره پیش کوي نو دا ته اصول نه کوی غیر تر نه اچھا خبره را کوي نو دا بیا ما خبره نشي کوي یم دین او کړه دغه مقلد په میدان یو خبره مو پیش کوي ولې کم د سیرا غیرو و یو خدانا لومبه خبره چې ته حدیث نشي پیش کوي نو قران راواله د اصول کې جابونه او تکیلو او استا کې جابونه دې ځان ته نه دی هغه وی چې حنفی به دلیل نه پیش ویني امام ته خبر او پیش کړي یا د امام محمد پیش کړي د امام یوسف پیش کړي خیر د امام ابو حنیفه له شاګردان دي هغه نه چې شاګردانو کې یو شاګرد نه چې کوم مشهور دی هغه نه پیش کوم امام دېشته دي سره یو څه کې دېشته دی دی دی به دوی دا خبرې دي ان چې هغه غالي مقلدین دي او د دې مشر د عمر اجری کی قادری کله د سواچات د نتیه د حنفیت نو پایې کې بابو نه تللی دي چې باب پر فضیلت حلوا شریف دا بابو نه وایي نه به بابو نه باب دې بیان ده کې چې حلوا ډېر خوشې دي نو پاګه باندې بدلایل پېښین وایي چې دغه ځان مستحق یو په کار خو دوی امام چې خبره ده پېښې شي امام ابو حنیفه وایي چې موږ مشمال واه په خوې دا ډېر خوشې دي امام ابو حنیفه ویلي چې خلک سره یوځای کې د موري خامخا کوي یا کال شپه کوي دا خو هغه نه پېښ کړي نه شي پېښ کولی دي دا بیا د حدیث کې راغلی دا حدیث درته کار دی حدیث خو پرې راغلی حدیث دا حدیث او اهل الحديث تفرید علی به حدیث پیش کیږي تا تقلید مخلیف نه کیږي او امام او تخو تا خو دې سره کار دې ته نشي پیش کولای کا اگر چې اگر روایت کوم دې پیش کړي هغه ټول د کې ته بوده درو ویولې مقلد چې په حدیث کوی کې دا حدیث دې امام رحمه الله ته پته و چې دا حدیث موضوعی دی یا ضعیف دی هغه غیر مثلا نو باطل هغه کته وشت کو لیکن دې لا پدې نه کوی کې دا خپل امام خلاف روان دي ځان مجتهد کی دې دې کې مې دا خبره کوله چې دا کنایره ده څنګه د ډیر دې هیبتنا قران کریم کله کله کې آیات استعمال کړو به معنا مغستې شي عربی می معنا تایید کوم حدیث ته کنه نو دې دې کې لا په هیبت حمل کا چې یوم ترونها بکمر چوبوی نه اغه لا تزحل کل مرضات نو قابل بشي هر پي ور کوم کې زنانا اما ارزاد داغ بچی نه چې پي ور کې هغه لا وتذعو كل ذات حمل حملها او بغرضي هر حمل والا حمل قل وترنا تسكارا وي ولا خلق نشا وما هم بسكارا وحالتا چه نشب نئي ولكن عذاب الله شديد لیکن عذاب دا اللہ دیر تقلیم دا حیبت سے داغی لو جب روز دے صرف ایمان والا اللہ لدے حیبت نبچ گئی تا اس کو تیرشی لا يحزنهم الفزع الاکبر اهلوی گبراحت کو ایمان والا اثر نکشتا اغس اثر نشتا فدی خلق و اثر دے دان ناس خطرناک خلق دے گا نا انگارا مجرمان او من الناس اس تقسیم شروع شد خلق و زواجر شروع ومن الناس او بعض خلق و نمن اغدی یجادل فی اللہ چی جگڑی کئی بتوحید دا اللہ کے بغیر علم بغیر تسکوینا ویتبعو کل شیطان مرید او تابداری کئی دا ہر شیطان سرکشا جس رئیس علم نشتا مانا دلیل و ذر نشتا آمی مقلد دے جتا کوئے ندیوی زخو دلیل ملیم نما کار ندے ان چی توی کو دلیل تفسیری پوئی ہوئی نو دې توحید د الله کې جګړې کې هیڅ علم نشته چې علم مو سره نشته دا جګړه پاتې کوي وی جګړه پدې کې چې موږ مشران تاسو وي کنه وایي ته او کل شیطان مری او تابعداري کوي د هر شیطان سرکشا او حال دا کتب علیه مقرر شوی دا مبارد هغه کې د شیطان کې چې انه من تولاه چې یقینا چا دا تابعداري وکړه تو اللہ تبعہو دوستانے اکلا تابداری اکلا فانہو یبلو یقیناً دا شیطان با گمراکی اگا ویہدیہ الازاب سعیر ورابلی بدے آزاد دور بلیدن کی دا دیکھو شیطان پس روان دے سریس ام نشتا دلیل ملیل نشتا دلیل ندارت مشران و کول پس اگا دلیل ندے تیچھ دے پیشکی اگا دلیل ندے چکم دلیل دے غلط معلوم ندے اگا دلیل نشتا حافظ ابن کثیر ہے ھذا حال اهل الضلال والبدع دغد گمراہی والا او د بدعتیان حال المعرضین عن الحق المتبعین للباطل چری ہمیشہ د حق میں اعراض کر باطل کو سمند ہوئی یترکون ما انزل الله علی رسوله من الحق المبین اللہ کی خپل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگن حق دے اغه پری دی قران پری دی حدیث پری دی او یتبعون اقوال رؤوس الضلال الضعاف الى البدع او داغ مشرانو چې گمراهه کې مشران دي او بدعت طرف تخلق له دعوتونو ورکی د بدعات او مشران دي مبتدعين مشران دي یغي په منډي وي دغه تقلید کوي تدي درو وي چې له یو حق امام مقلد دي هغه مقلد نه دي مقلد دغه ژوندۍ نه پلان کې سه بوډینګ یې سه هغه ولا کتاب لیکلی هغه ولا تقرير نه کړی هغه ولا بیان نه کړی د شرک په جواز باندې او دغه په روان نه منډي ورته وي کنه تک شان دي نور علماء لیکلي د اهل بدع او حال دادي بس همیشه چې دې دلیل ملي زه دلیل تر ذکر نه زکه وي کوتي باندې دیر شیطان پس روان دے او شیطان بارا کہ خدا مکرم دا اللہ ہوئی جسوک داغا پس روان دے اگا بے گمراہ کئی او نیغل اور دا بے مولیہ نیگی ہدایت تک استعمال کا تحکمت استحضاد پاس دے ببوزی دی گنیوئی چھے ہدایت آو ہدایت تا شیر اور دا یحجیہ الازاب السعیم یا ایوہ الناس جزنا دلیل پیش گئی او اصل کے دعوا بعض بانی دلیل دے ماتا سمخ کے ہوئے چی صورت کے دعوت توحید ام دا خسرد دینا چی اس بات تا قیامت ام کئی گنن تو دیکھیں دا مقصد دے یا ایوہ الناس او اشاروہ دا کم کس چی اغا مقلب دے جامد او اغا صرف پل کس پسی شیطان پسی یا انسی یا جنی پسی روان نے کنن نا دا اغا حال دار چی دلیل نغاقل نے دلیل تا نکو دینا دلیل وہ دا پیش گئی چی زان تا گورا او خپل اطوار ته وګوره چې په کوم اطوار باندې الله ته دنیا ته راوستي وو موجود کړي نو بیا به ته صرف د الله باندې او د هغه پیغمبر باندې بدل چا بیا نه شي یا ایوه الناس او خلقو ان کنتم بی ریب من البعث کای تاسو په شک کې د دوباره ژوند د دوباره راپورته کېدو نه فإنا خلقناکم من تراب نو تفصیل وره اصل کې جزا د دې حذف یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانظروا الی مبدا خلقکم وخلق فاستاسوا فی قیامت کی شکی غفل لمبی پیدائش تو بولے گا جس نے دنیا ترا دی فینا خلقناکم تا تفصیل ڈالی گئی فینا خلقناکم من تراب یقینا من استاد پیدائش شروع کرے دے دخورنا ثم من نطفه بعد منینا یو استاد بعید ما دا نا خورا دا مشر نکر اللہ دانے نہ پیدا کرو یہ اس کا نزدے مادہ دا نغا نطفہ دا سمم من نطفہ دے سمم من علاقہ دے بیاد تکلی بیوینینا سمم من مدغہ دے بیاد توتے دا وقینا مخلقہ دے وغیر مخلقہ چی قرآن دامنو والی اور انگڑے اندامنو والا وقت اس میں ہی کنا مخلقہ دے تو ہی جگہ برابر روح جوڑ پیدا شی ہر اندامشتا غیر مخلق چاہے دا غوینی توی چی دا پیدایش نمخ کی توٹا دا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی چاہے غیر مخلق صفت توی کنا چی نمگڑ بچے پیدا چی دا ٹیم نمخ کی چاہے غیر مخلق اگر توی چی لا شکل والا ندے ورکڑی ایسے لوٹڑا پرتا دا حسن بصری رحمہ اللہ وی او عام داوی فراح ابن قطیبہ زاد المزیر کی ابن جوزی نور علماء چی غیر مخلق صفت توی چی اگر نمگڑی پورا نیزک ما مانا اکڑا مخلقہ تن قرآن دامن والا او غیر مخلقہ و نمگڑی اندامن والا لینو بین لکم دید پارا چی وضاحت و کتاس و تا درن بی پیدائش تاسو بس اخلق کن چی اگر رسول پیدا شوئی تیر اقبل و اتوار و دوگورا او اتوار و دوگورا یا لینو بین لکم کمالا قدرتنا دې دا پارا چې وو خو تاسو ته وضاحت کو تاسو ته د کامل قدرت ول دا ورته قدرت دی او نو کړو په الرحام امون ساتو بچې پر ایمونو د میندو کې ساتو مونږه فل ارحام په لړمونو نو کې په بچدانو کې ما نشاو او چې مونږ واړو الى جل مسمن تر نه دې مقرره سو ختمي اشته پس سو ومي اشته پس عام تور باندې نه هم نه هم اشته پس لسمه مي اشته راشي ثم نخرجكم طفلا بیارو باسو تاسو د ګېړو د مېندو نه طفلن پوچی پوچی ماشومان یې کنه طفل ماشوم ته وي طفل ته طفل ولې وي چې کدي تابع یې کنه تو پیری چاته وي چې هغه دعوت دی ورکړ شي او بل سره مرګ شي نو ستا خیال بدای شي کنه تاسو سره مرګ راغی نو چې هغه ځان راغی نو چې په کوی کې لګی دی دا تو پیری وي کنه نو طفل ماشوم ته وي دین د مور او پلار تابع یې کنه چې لاړو کې نه نو چې ګورې نو مور پلار پورې باندې خپل تابع دا دی تفصیل نو ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتبلغوا معنا بیا دا ثم راځي اصل کې راځي د پاره عربی کې حروف عاطفه دي لکه مونږ پښتو کې استعمالو نو و او پلانې راغې او پلان کې راغې پلانې کار نه کو پلان کې پلانې شي او پلان کې را او دې هر بیا ته کوي اردو کې او راځي مثلا دا دی لپاره عربی کے گنڈ کی راضی واو فے سما حتا او ام لاکن لا بل گنڈ حروف راضی عربی کو وسیع اگر را وہ پائے کہ دیر میں فرق نہیں چکلے او سڑے راغے اور پسے بل سمدستی راغے کنا ناغے تو ہی جا عزید ان فعم رو اگر آگے تو سمدستی اور پسے اگر آگے او کستا مقصد صرف داغی بیانی دیتا نکو رچی او مخی او بل رسکنو بیا جا آنی زیادن و عمرن دیکھ دیتا الفات نیچی مخی را گئی رسک خودوالا را گئی او چی کلا اگا بل رسک را گئی او سار و سکر را گئی او بل ما خام را گئی او بل رسک نا گئی بوئی جا آنی زیادن سم معمرن دا سمنی دیمین که وقت تیر شوی خواه نو دیده که سمت که استعمال کو آغده که سم موانس زمانه پس داکار کی گی سمدستی نکی گی سم یبقیکم ویربیکم لتبرغو اشدهم بیا ساتی تاسو تربیت کئی تاسو دید پارا چور از ایزوانه تا ٹیم پا گڑیر تیر شی سوار لسکالت تیر شی پیزل لسکالت تیر شی نلسوانه ترسی کن نو امنکم ویو توفا بعد استاسو ناغی چی مرکلشی ما رزوانه کی یا رزوانه نمکی پو ما شموالی لکوالی کی او امنکم ویو ردو او بعد استاسو ناغی چی واو برزولیشی واپس کلشی الى ارض للعمر دیر زلیل عمر تا دیر ناکار عمر تا دیر بوداشی پیری پرتوت چیو دیا دیر بودا لیکن لا یعلم من بعد علم شینا دیده پارا چی پو انشی رسو دا پوینا پا حسیز بان لے اس باندې پوښتنه ادا ته په عمر غونې کړه اتیا او کالو سلوري مو شروع کالو تور رسیدو دا چې دا د غوونه ګل کار نه کوي سترګو یې کار پرې شه دی خپل یې کار پرې شه دی لاس خو یې کار پرې شه دی ولوتې بس دماغ یې کار پرې شه دی او انبیای کرام څومره چې نیکان دنیا کې تیر شوی دي نو کوي ډیر عمر ته پاتې شي موږ لکه نوح علی السلام په شان معجزه تک هغه د زرو کالو خو بیا دا ټول د سلوري تو غالو ځوان دا څه تکړه او کنی عام طور باندې محمد رسول الله عمر تو ګوره دریش په دکال عمر دی ګیره کې اوسو سپین لګی دی د دنیا نه تللی کا ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه دی تو ګوره نا اکثر صحابه سم رشیدی او یاش په تو دې کلو کې تللی دی سیوا د انس رضی الله عنه نو کو کاګر چې هغه د سلو کالو تر رسیدلې یا هغه د پاسه شوی دی بیا هم دا بدن برابر وکا الله غا طاقت ورغلو نو دې مقام کې عام حال ذکر کې چې عام حال دار چې ګلاشی کنه او دی عمر تور سی ناغا ناکار عمر و تو زکه بیا غ خپل پهلوان خپل ځامن او خپل جین بیا خپل نونه خپل قضا کوي هغه هم داغه په خدمت باندې بیا کړی غا بیا وې دې بکل دي ولې غریب خو د کټ نه د پاتې دورې کنه الى ارض للعمر لکه لا يعلم من بعد علم شيئا دې را بارا چې بیا نه پوهیږي پس د پوهې نه پیس یو دور دا ته وې دې په ځوانه کې ډېر علم و سره ډېر علم ډېر مبصر تفسیر به پیش کوله لیکن اوس دا چې عمر تور سه چې غار ته نه یی شوی دی دا زموږ سلف وکم دا سی بازه چې ډیر عمر تیر شین دا او یا اتیا او کال ته ورسی نو هغه وخت بیا دماغ کار پری دی هغه حافظه پوره نه پاتې کیږي کنه دماغ کمزور شي لکه څنګه چې نور قوتونه کمزوري کیږي او تعالی الارض تبوین لازم کا حامد تن چوچ وی فیض حمد وی اصل کې سړی دوتا حامد تن سړب وی اوچ وی فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ نُكَلَّجْرَاهُ وَرَوْمٌ طَاغِيُهُ بَارًا اهْتَزَّتْ تَيَارَ شِيدَ فَارَ دَزَرْغُنِ لَايَ شِيدَ فَارَ دَغُتُ رَيْسْتُ وَرَبَتْ أَوْ بُغَشِي سَرْبَشِيخَ اُپَرْسِيگِي رَبَاصَل کِي پَرْتِيدُ دُوي أَوْ عَمْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجَ أَوْ اَذَرْغُن کِي دَ هَر قِسْم گُڈُ نَا تَرُ تَازَا داوګور کَر دِ دَلِيل تَ وګد دلیل پیش کو ناصل کې هغه دلیل لو وی ایو حنا سن کوم دم کیره به منل باس او ترل ارض نه ځان له بل دی شروع شې دې اسمه کې تو ګوره و چوا اس پکې نو شاه میدان الله کے باران کو آئی کې قوت نباتی پیدا شو سربش وا پای کې زرغونی وشوي اشاره وا چې لکه څنګه دې و چې اسمه کې تو ګوره الله پاک سا واچو کنه دغه شان تم چې دنیا نه لار شي الله به درګه سا واشي بیا به درځي نه کې دا د بعض لپاره دلیل دی لکه څنګه چې غړو په دلیل د بعضو کم دلیل د بعض په د قیامت دی او بیا دې دلیل باندې نتیجې پرستو ذکر کوي ذالک بان الله تعالی تنزل نتیجې بر دین او باسی ښه ذالک بان الله تعالی باغ ذکر کی چې ان الله هو الحق یو انه یوه الموت و انه لا کل شر قدیر درې ان ساعات ایت الله علیه بقیا سلور وان الله بسمه تقولو تنزل تینزو نتیجی ردی دلیل میں رو دی یاو دا رو دا ذالک بی ان اللہ هو الحق دا خبر چی پیش کلا دا بیان چوشو نو ذالک لتستیقنو بی ان اللہ هو الحق دا دی دا پارا چستاسو یقین راشی چی دشک اللہ اغا حق ذات دے یاو اگو را دا دورا کارون اگلی دیو کئیے کمال قدرت والا ذات کی حق ذات دے او انه یحیی الموتى یقینا اغبر اجوند کی دا مړی لکه څنګه چې اول پیدا کړیو نو دوباره به راځوند کی لکه څنګه چې و چې زمکا هغه سر بکړو ګوګه کړو دا غینه نباتات راويست دغه شان نو مړی ژوند کی انه یحیی الموتى نو درې انه هو علی کل شیء قدیر او دا شی یقینا هغه پارسی قدرت والا دی نو سلورم مؤنثات عادیت او دا شی یقینا قیامت راتون کې دلاره و بیها نشته شک پراتو داږي کې نو پینزم وان الله یا باسو من فی القبور او دا چې بشک الله را پور ته بیا غسو کې په قبرونو کې دی ډېر دې دلایل چې رو باندې ښا چې دا پینزو ته بیا سو ورکړ دا را دین ثابتی کی چې سوچ پکې وکې ته لایلو کې دا خبره وستا ټولې مخې ته شيخه بیا وته ګوره یا یوحنا سو خلق اتقوا ربکم يروا کې درب خپلنا یا ير کوي د خپل رب نه هميشه شرک په دې توحید اختیار کې ان زلزلۃ الساعه بهشکه چړک د قیامت زلزلہ د قیامت شې او نه او دې یو سې دل وې ده وخت یوم ترونها فکمرو سیوب بینی اگیلا تزحلو کل مرضیات نغابل بشی هر پیور کون کی بچی لا اما ارزاد داغ بچی نچی پیور کی اگلا و تزاو کل ذات حمل حملها او دو غرزی هر حمل والا زنان حمل قل و ترنا تسکارا وینو بدا خلق چنشدی و ماهن تسکارا او حال دا چې نشو نه ولیکن عذاب الله شدید لیکن عذاب الله سخت ومن الناس او بعض خلقنا من غسوب يجادل في الله چې جګړې کوي په توحید د الله کې بغیر علم بغیر د سپوینا ويتبع كل شيطان مريد او تابعداري کوي دار شیطان سرکشا کو دې با عليه مقرر شوی دا په بار داغه کې انه من تولى چې یقینا چا چې دا غت تابعداري وکړه په انه يذلو یقینا دا شیطان کو مراکې بدلا ويهدي الى عذاب السعير اور اغری بده عذاب د اور بلی کی تا یا یوحنا سو خلقو ان کنتم فی ریب من الباطی کہ تا سو پشکی د دوباره را پور تک یہ دورا نو اور ہے فینا خلقناکم من تراب یقینا تاسو پیدائش شروع کړل ما د قورینا ثم من نطفه بیا د منینا ثم من علقه بیا د ټوکړي د وینینا ثم من مضغه بیا د ټوټه د وخینه مخلقه چې پورا اندامونه والا ہے او غیر مخلقه او نکړي اندامونه والا دینو بین لکم دې د پارا چې وضاحت کو تاسو ته تاسو د اول پیدائش او نو قرر بالارحام او ساتو مون پدې رحمونو کې پدې دړمونو بچدانو د مهندو کې مان شاو او چې مون غواړو علاج لري مسمن تر نه دې مقرره ثم نخرجكم طفلا بیا رو با تاسو ماشومان ثم لتبلغوا اشدكم بیا باقي ساتو تاسو بیا تربیت کو تاسو دې د پاره چورته ځوانې تا ومنكم من يتوفى او بعض تاسو نه غدي چې مړ کړی شي ومنكم من يرد الى ارض العمر او بعض تاسو نه غدي چې وګرځول شي هغه ډېر ناکاره عمر تا لکه لا يعلم من بعد علم شيئا عاقبت دا چې نه پوهیږي پس د پوهې نه پیسې وتر الارض حامده ویني به د ازمکه وچا فاذا انزلنا عليها الماء نو کله چې روورو مونږ پاغې اوبه د باران اهتزت نو لایق شي د پاره د بوټو تیار شي د پاره د زرغونې د کر کروندې وربت اوږه شي وربت او چوګه شي د کر یا وربت او سرب شي روپړ دیږي وام بدت بالکل زوج مریض را زرغون کی د هر قسم بوټي نتر او تازه ذالک بان الله دا پدیج بیشک الله هو الحق خاصه حق ذات دے وانه یحیی الموتا و یقینا اغبر اجن دی کی مری وانه على كل شيء قدير او یقینا اغ پار سی قدرت کرن کے دے وان سات اجتم او داش یقینا قیامت رات ان کے لیے دار ہے بہ بیما نشت شک پاگے کے پراب دو دگی وان اللہ او داش بیشک اللہ یبعث من بالقبور راپورته به کیاغه سوچ په قبرونو کې دي ودی به کیاغه سوچ په قبرونو کې دي